Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin 92. ayeti kerimesinden başlıyor. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor? Len tenalul birra hatta tunfiku bimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Evet, bugünkü Müslümanların en büyük eksikliği bu. Rabbimiz buyurur ki, ey müminler, sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarına harcamadıkça, gerçek mümin olamazsınız, gerçek erdemliğe ulaşamazsınız, gerçek hayra ulaşmış olamazsınız. Bugün müminler infakta bulunmuyor. İnfakın da en iyisi, yani kişinin kendi sevdiği şeylerden infak edilecek. Ömer bin Abdülaziz şekeri çok severmiş, şeker infak ediyordu. Bugün insanlar her şeyin en iyisini seviyor ama infaka gelince en kötüsünü infak ediyor. Nerede bozulmuş tapın mal varsa onları zekata sayıyor. Nerede evde çoluk çocuğun yemediği gıda maddesi varsa onu konuya komşuya gönderiyor. Allah da diyor ki sevdiğiniz şeylerden infak ederseniz ben bunu seviyorum, kalitesini seviyorum, fakire fukaraya da kalitesini infak etmek mecburiyetindeyim derse kişi gerçek mümin olmuş oluyor. Değilse evdeki döküntüleri, çoluk çocuğun yemediği gıda maddelerini veya dükkanda rutubet almış, vitrinde bozulmuş, bozuk malzemeleri zekata, sadakaya veya değişik şekillerde vermek suretiyle kendisini kişi kaliteli müminler statüsüne koyamaz. Bu ayeti kerimeye göre. Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize diyor ki, gerçekten siz iyi mümin olmak istiyorsanız, sevdiğiniz şeylerden, hoşlandığınız şeylerden veriniz. Hoşlanmadığınız, tiksindiğiniz, gözünüzü yummadan alamayacağınız şekildeki gıda maddesi, yiyecek, giyecek, bu tip şeyleri fakire fukaraya vermek suretiyle, ben de Allah rızası için zekatımı verdim, infakımı yaptım çok şükür diye kendinizi aldatmayınız, avutmayınız buyuruyor Rabbimiz. فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Allah ne harcarsanız mutlaka onu bilmektedir. Belki fakirin o güne kadar öyle bir malzeme görmesi mümkün değildir, onun hoşuna gidecektir ama Allah senin ne niyetle, nasıl, hangi malzemeyi fakire verdiğini zaten bilmektedir, biliyor. Öyleyse hiçbir zamanda ve zeminde kişi sevmediği, hoşlanmadığı, beğenmediği yiyeceği veya giyeceği veya değişik bir malzemeyi bir başka fakire infak yoluyla vermeye kalkışmasın. Sevdiğiniz şeylerden verin buyuruyor Rabbimiz. Evet, 93. ayet. Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail'e illa ma harrama İsrail'u ala nefsih min qabl en tunzel et-tevrate kul fe'tu bit-tevrati fetluha in kuntum sadikin. Bu ayeti kerimede de Rabbimiz Tevrat indirilmezden önceki İsrail'in yani Yakup peygamberin kendisine haram kıldığı şeylerin dışında tüm yiyeceklerin İsrailoğullarına helal olduğundan bahsediyor. Onlara de ki Tevrat'ı ortaya getirin de onu okuyun eğer doğru sözlü iseniz. Allah İsrail oğullarına ceza olmak üzere bazı şeyleri haram kılmıştı, yasaklamıştı. Onun dışında her şey helaldi. Bir de Yakup peygamberin bazı yemininden dolayı veya hastalığından dolayı, rahatsızlığından dolayı kendisine haram kıldığı bazı şeyler var. Onun dışında Tevrat'ta her şey helal kılınmıştı İsrail oğullarına. Rabbimiz bundan bahsediyor bu okuduğumuz ayeti kerimede. Evet, kişi gerçek Tevrat elimizde olsa da bakabilsek, onu da papazlar ve hahamlar bozmuşlar. Kendi sözlerini Tevrat diye, Allah'ın sözü diye içerisine koymuşlar. Hakiki Tevrat elimizde olsa, baksak aynen bu gerçeği orada da bulacağız. Getirin Tevrat'ı, okuyun bakalım, eğer bu işte ciddiyseniz, İsrail'in yani Yakup'un kendisine haram kıldığı şeyler dışında hiçbir şeyin haram olmadığını göreceksiniz. 95. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَزِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Evet. Rabbimiz okuduğumuz 94. ayet-i kerimede buyurur ki, artık kim Tevrat'ı okuyup gerçekleri öğrendikten sonra Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerdir, zalimlerdir. Tevrat'ı okuyor ama ona rağmen, Tevrat'taki doğrulara rağmen kendi eğrilerini doğru kabul etmeye çalışıyor. O gün Tevrat'tı, bugün de Kur'an-ı Kerim. Kur'an'daki doğruları okuyorlar ama kendi eğrilerini düzgün gösterebilmek için okuyorlar bugün. Bugün televizyon kanallarında nice kimseler gazete köşelerinde İslam'ı eğmeye çalışıyorlar. İslam'ı bozuk göstermeye çalışıyorlar halkın gözünde. Okuduğu birkaç tane düzgün ayet var. Onun yanı sıra diğer ayetlerin hepsini inkar edecek şekilde yorumlar ve teviller yapmak suretiyle dengesizlik yapıyorlar. İşte kim? فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Kur'an 14 asırdır önümüzde olmasına rağmen, önümüzde bulunmasına rağmen Allah'a karşı kim yalan uydurursa, kim Allah'ın ayetlerini örtbas ederek kendi görüşünü, arzu ve hevesini ortaya koymak suretiyle dengesiz hareketlerin içerisine girerse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar gerçekten yaratılış gayesi dışına çıkan zalim kimselerdir. Dün de vardı, bugün de var. Tevrat döneminde de vardı. İncil döneminde de vardı. Bugün de var, dün de vardı, yarın da olacak. Allah'ın ahkamını bozmaya çalışan, Allah'ın hükümlerini kendi arzu ve isteğine göre yorumlayarak kendi arzu ve isteğini Kur'an'ın önüne geçiren nice kişiler, kurumlar ve kuruluşlar bugün de var, yarın da olacak. İşte Rabbimiz bunlara zalimlerdir diyor. Zalim olmalarından dolayı da bunlar cehennemi hak edeceklerdir buyuruyor. 95. ayet. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Evet. Allah doğruyu söylemektedir. O halde batıl olan her şeyden yüz çeviren, Allah'la birlikte başka şeylerin ilahlığını da tanımayan İbrahim'in inanç sistemine uyun. Yeryüzündeki tüm insanlara hitap ediliyor. İbrahim aleyhisselam şirke bulaşmamış, küfre bulaşmamış, tevhid inancına sahip biriydi. Siz de ey Yahudiler, İbrahim bizim peygamberimiz, bizim atamız diyorsanız, siz de ey Hristiyanlar, İbrahim bizim atamız diyorsanız, siz de ey Mekke müşrikleri, İbrahim bizim atamızdır, Kabe'yi o inşa etmiştir, biz de onun Kabe'sinin örtüsünü değiştiriyoruz, hacılara zemzem ikram ediyoruz diyorsanız, İbrahim'in yolunda olduğumuzu söylemeye çalışıyor iseniz, ey Mekke müşrikleri veya ey dünyalılar, ey Türkiyeliler, ey Konyalılar, sizler de eğer ciddiyseniz bu işte, gelin İbrahim'in dinine uyun. Müslümanız diyorsanız, İbrahim milletindeniz, İbrahim dinindeniz diyorsanız, gelin İbrahim'in küfre, batıla, şirke bulaşmamız hakiki tevhid dinine siz de girin. Çünkü o müşriklerden asla olmamıştı. İbrahim'in dini gerçekten hanif bir dindi. Batıla, hurafeye, şirke bulaşmayan tek din. Ama insanlar değişik zaman ve zeminler içerisinde Allah'ın gönderdiği kitabı tahrif ederek, Allah'ın gönderdiği dini kendi arzu ve heveslerine uydurmak suretiyle tahrif etmişler, bozmuşlar, şirki bulaştırmışlardır. Gönderilen kitaplardan Tevrat, İncil ve Zebur aynen böyle. Yine o dinleri de bir kuşa çevirmişlerdir papazlar ve hahamlar. Ama Kur'an'da bu yok. Kur'an son kitaptır. Son peygambere indirilen kitaptır. Bu kitap kıyamete kadar geçerliliğini devam ettirecektir. Bu kitabın hiçbir şekilde bozulması yoktur. Tahrifi mümkün değildir. Çünkü sigortası Allah tarafından yapılmıştır. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun buyuruyor Rabbimiz. Biz bu Kur'an'ı gönderdiğimiz, son peygambere gönderdiğimiz bu mesajı biz gönderdik ve onun muhafazası da bize aittir buyuruyor Rabbimiz. İşte bu nedenle geçmiş kitaplardaki tahrif hadisesi Kur'an'da olmamıştır, olamayacaktır. Evet. 96. ayet. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareken ve hüden lil âlemîn. Gerçek şu ki insanların ibadet etmesi için kurulan ilk ev, ilk mescit, ilk bina Mekke'deki o kutsal ve bütün alemler için hidayet kaynağı olan Kabe'dir. Bazen insanların aklına gelebilir. Yeryüzündeki ilk mescit hangisidir? İlk Allah'a ibadet edilecek mescit acaba hangisidir? İşte Allah Ali İmran suremizin 96. ayet-i kerimesinde bu sorunun cevabını veriyor. Yeryüzünde ilk inşa edilen mabet, ilk ibadethane, ilk mescit Kabe'dir, Mekke'deki Kabe'dir. Evet, bütün alemler için hidayet kaynağıdır. Bütün insanlar kıyamete kadar o Kabe'nin Rabbi ne dediyse onun emrini tutacaklar ve o Kabe'yi hac ve umre maksadıyla gelip tavaf edeceklerdir. Bütün insanlığın ayar alacağı yer orasıdır. Kıblesi neresiyse kişinin ayar aldığı yer orasıdır. İşte yeryüzündeki ilk kıble, yeryüzündeki ilk mabet, yeryüzündeki ilk mescit, yeryüzündeki ilk ibadethane Mekke'deki, mübarek kutsal Mekke'deki Kabe'dir. Orası insanlar için hidayet rehberi olan, hidayet kaynağı olan Allah'ın yeryüzündeki ilk inşa ettirdiği Mekke'dir ve Kabe'dir. Dolayısıyla insanlar o Kabe'nin Rabbinin emriyle hareket ederler. Etmek mecburiyetindeler ve kıbleleri orası olacaktır. Onun dışında kıble edinemez Müslüman. Ayar alacağı yer o Kabe'dir, o Kabe'nin Rabbidir. Onun dışında hiçbir kimseden, hiçbir şeyden ayar alamaz. Kıblesi Mekke'nin dışında, Kabe'nin dışında başka bir yere olamaz. İşte yeryüzündeki ilk kurulan ev, ilk kurulan mescit Mekke'deki Kabe'dir. Devam ediyoruz. 97. ayeti kerime. Fihi ayatun beyinat. Makamu İbrahim ve men dakhalehu kana amina ve lillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. O Kabe'de apaçık işaretlerle dopdolu olup İbrahim'in makamı da oradadır. Hacer-i Esved oradadır. İbrahim makamı oradadır. Yeryüzündeki ilk bina değişik zamanlarda tamirat gördüyse de en son İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılmıştır ve o tamiratı ile bazı sel felaketleriyle yangınla ufak tefek tamirat tadilat gördüyse de eski şekli üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapılmıştır. O dönemde inşa edilmiştir. O günden bugüne yine bazı tamiratlar tadilatlar geçirdiyse de aynı şekli muhafaza etmektedir. Evet. Orada apaçık ayetler, alametler vardır. İbrahim'in makamı da oradadır. Kim oraya girerse huzur bulur. Rahat ve huzur bulmak istiyorsam Kabe'ye, haremin içerisine gir. Orada kimse öldürülmez. Orası Allah'ın emanında olur. Kişi oraya girdiği an öldürülmez. Babayın katilini orada görsen bile öldüremezsin. Kişi oraya girince emniyet içerisinde olur ve huzur bulur. Evet, bundan dolayı Kabe'yi hac etmek gücü yeten tüm insanların yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimenin devamında da bunu bize anlatıyor. Velillahi alen nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sebila. Gücü yeten, yolculuk yapabilecek şekilde sıhhati yerinde olan ve parası olan, imkanı olan, kendisini Kabe'ye kadar götürüp getirebilecek imkana sahip olan kişinin hacca gitmesi farzdır bu ayeti kerimeye göre. Ve men kefere fe innallahi ganiyyun anil alemin. Evet, kim de bu vazifeyi inkar edip yapmazsa bilsin ki Allah alemlerden bağımsız olup her bakımdan kendi kendine yeterlidir. Kimsenin haccına ve umresine ihtiyacı yoktur Allah'ım. Kimileri diyor ki Araplara mı doyuracağız, hacca gitmek neymiş, ne gerek varmış? Peygamber zamanında onlar garipmiş, fakirmiş de onlara para kazansın ve onlara döviz geliri olsun diye yapılırmış diyor. Bugünkü bazı kafirlerin böyle iddiaları var. Yeryüzünde İslam düşmanı kafirlerin böyle iddiaları var. Araplara mı zengin edeceğiz? Niye hacca ve umreye gidiyoruz? Peygamber döneminde fakirmiş, oraya insanlar döviz bıraksın diye böyle bir şey gerçekleştirmiş. Bugün petrolları var, en zengin insanlar onlar. Oraya hac etmek gerekmez diye Allah'ın İslam'ın şartlarından olarak kabul ettiği ve zengin kimselere, gücü yeten kimselere farz kıldığı hac ibadetini inkar edenler oluyor. İşte Rabbimize bu yüzden diyor ki وَمَنْ كَفَرَ kim küfrederse, kim nankörlük ederse, kim saygısızlık ederse, kim inkar ederse, kim haccı kabul etmezse fe innallâhe ganiyyun anil âlemin. Uğurlar olsun. Allah'ın kimsenin haccına, umresine ihtiyacı yoktur. Allah alemlerden galidir. Alemlerin yapacağı her şeyden uzaktır ve ıraktır. Öyleyse yapmak istemeyen yapmasın. Ama dil bari uzatmasın bu tip şeylere. Çünkü Allah gücü yeten kimselerin ömründe bir sefer Kabe'ye gidip hac yapmasını farz kılmış. Maddi yönden ve sıhhat yönünden gücü yeten kimse oraya kadar gidecek ve hac yapacak. Ama kim inkar ederse o da inkar edenler içerisine girer. Allah'ın o tip kimselerin namazına, orucuna, haccına ihtiyacı yoktur. Kul ya ehlel kitab, lime tekfurune bi ayatillah vallahu şehidun ala ma ta'melun. 98. Ey bize de kitap verildi diyenler, Allah yaptıklarınızı görüp dururken onun mesajını kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz? Ey bize de kitap verildi diyenler, Allah yaptıklarınızı görüp dururken onun mesajını kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz? Allah peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Niçin kabul etmiyorsunuz? Allah'ın gönderdiği bu şeylere inanmanız gerekirken, hayatınızı ona göre ayarlamanız gerekirken niçin kaçınıyorsunuz bundan? Evet, 99. ayet. Kul ya ehlel kitab, lime tesuddun an sebilillahi men amene tebğûneha iveca ve entüm şüheda ve mallahu bi gafilin amma ta'melum. Evet, ey bize de kitap verildi diyenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanım diyenler, benim de Kur'an'ım, kitabım var diyenler, benim de kitabım var diyenler ama kitapla alakası olmayanlar, kitapla irtibatı olmayanlar, kitaba göre yaşamayanların hepsi, doğru olduğuna bizzat kendiniz şahit olduğunuz halde, onu eğri göstermeye çalışarak, müminleri Allah yolundan niçin çevirmeye çalışıyorsunuz? Televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde, Müslümanların kafasını bulandırarak, bilgisiz kimselerin kafasını bulandırmak suretiyle, İslam'ı eğri göstermek suretiyle o insanları niçin bozmaya çalışıyorsunuz? Niçin İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? وَمَاللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ. Belki bu dünyada size ceza verecek biri çıkmayabilir ama Allah yapıp ettiğiniz hiçbir şeyden gafil değildir, habersiz değildir, haberi vardır. Her şeyden, yaptığınız her şeyinizden Allah'ın haberi vardır. 100. ayet, Ali İmran suresi 100. Ya eyyühellezine amenu in tuti'u feriqan minellezine util kitabe yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler! Önceki çağlarda kendilerine kitap verilenlerden bir kısmına uyarsanız, imanınızdan sonra sizi Allah'tan gelen gerçekleri reddetmenize sebep olabilirler. Yani ben Yahudilerin yolunda gideceğim, Hristiyanların yolunda gideceğim, Avrupa'nın veya Amerika'nın yolunda gideceğim dersen, ya eyyühellezine amenu, ey iman ettim diyenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, imanlı olduğunu ortaya koyanlar, in tuti'u ferikan minellezine util kitab. Kendilerine kitap verildiğini iddia eden, İncil bizim kitabımızdır, Tevrat bizim kitabımızdır diyen Yahudi ve Hristiyanlara uyacak olursanız, uyarsanız, yeruddukum ba'de imanikum kafirin. İçinde bulunduğunuz şu andaki imanınızdan sizi çevirerek, döndürerek sizi kafir yapabilirler. Evet, bu faaliyeti sürdürüyorlar bugün. Avrupa ve Amerika, yeryüzündeki fakir bölgelerden, memleketlerden başlayarak, çeşitli propagandalar yapmak suretiyle Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Misyonerlik faaliyeti diyoruz buna. Apartmanların altında kiliseler ortaya koymak suretiyle gençleri, İslami bilgisi olmayan kimseleri Allah, Peygamber, İsa demek suretiyle kendi dinlerine, kendi batıl ve küfür üzere olan dinlerine çekmeye çalışıyorlar. İşte bu ayette bunlardan sakınmamız gerektiğini bize bildiriyor. Ey iman edenler, siz kendilerine kitap verildiğini iddia eden kimselerin yoluna, yordamına uyarsanız sizi imanınızdan sonra küfre çevirirler, küfre dönderirler ve böylece siz de kafir olursunuz buyuruyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 100. ayetinde. 101. ayet. Ve keyfe tekfurune ve entum tutle aleyküm ayetullahi ve fikum resulü ve men ya'tasim billah fekad hudiye ila sıratı müstakim. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah'ın Resulü de aranızdayken gerçekleri nasıl örtbas edebilirsiniz? O gün Allah'ın ayetleri iniyordu, vahiy devam ediyordu, peygamber de hayattaydı. Bugün tamamıyla vahiy elimizdedir. Kur'an-ı Kerim, 600 sayfalık Kur'an-ı Kerim, 6000 küsur ayetiyle elimizdedir. Peygamberimizin de sünnetleri, sahih sünnetleri elimizdedir. Buna rağmen insanlar yine de inkar ediyor. Yine de İslam'ı, Kur'an'ı kendi arzu ve heveslerine alet etmek suretiyle Müslümanları dinden uzaklaştırmaya ve saptırmaya çalışıyorlar. İşte bu ayette siz niçin kafirlik yapıyorsunuz, siz niçin gavurluk yapıyorsunuz demek suretiyle bugünkü insanları dinden soğutmaya çalışan, İslam'dan soğutmaya çalışan kimselere Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle cevap veriyor. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ Nasıl kafir olursunuz? Müslümanız demenize rağmen nasıl gavurluk yaparsınız? وَاَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ اَيَاتُ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri önünüzde, başkaları okuyor, siz okuyorsunuz. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ Resul de, peygamber de hadisleriyle elinizde ve önünüzde olmasına rağmen kim hala imandan sonra küfre dönüveriyor? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Kim Allah'a gönülden bağlanırsa gerçekten o doğru yola eriştirilmiştir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oldu. Yani kim Allah'ın yolundan insanları azdırmaya, saptırmaya, çevirmeye çalışırsa, sahih sünnet elimizde olmasına rağmen, Allah'ın Kur'an'ı muhafaza edilmiş 14 asırdır bize ulaşmasına rağmen, doğru ve gerçekler ortadayken, buna rağmen insanlar nasıl olur da imandan küfre dönerler. Allah'ın ayetleri ve Peygamberimizin sahih sünneti elimizdeyken, önümüzdeyken nasıl kafir olurlar diyor Rabbimiz Ali İmran suremizin 101. ayetinde. 102. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanım, müminim diyenler, ittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Evet, ey iman edenler, mutlaka yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın. Müttaki olun, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın, gereği şekilde Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın ve Müslümanlar olarak da can verin. Ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Her an Müslüman olmalıyız, bu ayetten bunu çıkarıyoruz. Ne zaman Müslüman olacaksın, ne zaman namaza başlayacaksın, ne zaman Müslümanca hareketin içine gireceksin soruyoruz. Daha genciz, delikanlıyız, ileride. Bir berikine soruyoruz, emekliye ayrılınca diyor. Öbürüne soruyoruz, dükkanı, fabrikayı, ticarethaneyi çocuklara, torunlara teslim edince kendimi emekliye çıkaracağım ve iyi bir Müslüman olacağım. Herkes kendine göre ileriye dönük vaatlerde bulunuyor. İleriye dönük saatler, aylar, günler vererek ileride iyi bir Müslüman olacağım demeye çalışıyor. Evet, Allah da diyor ki Müslüman olarak ölünüz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Nasıl vereceğiz Müslüman olarak canı? Her an Müslüman olmak mecburiyetindeyiz ki ölümün ne zaman geleceği belli değil. Depremle mi öleceğiz? Sel felaketinde mi yok olacağız? Trafik kazasında mı gideceğiz? Ansızın bir hastalıkla mı gideceğiz? Yoksa gece sobanın dumanıyla zehirlenip mi öleceğiz? Belli değil. Öyleyse her an Müslüman olmak mecburiyetindeyiz ki Müslüman olarak can verebilirim. Bu ayete göre kişinin İleriye dönük vaatlerde bulunması. Bir gence sordum 30 küsur yaşında. Niçin namaz kılmıyorsun? Daha babam kılmıyor ki 60'ı geçti diyor. 60'ı geçen babam namaz kılmıyor. Ben niye 30 yaşımda başlayayım diyor. Sen başla, babam da başlasın inşallah. Ona da tavsiye et. Hayır diyor. Büyükler bir kılsın, önümüzde sıra bize gelsin diyor. Yani büyüklükle küçüklükle alakası yok. Müslüman olanların ilki olmakla emrolunduk ayeti kerimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçer. Öyleyse biz ilk olan biz olacağız. Babamız kılmasa da biz kılacağız. Babamızın da kılmasını temin etmek için ona da tavsiyede bulunacağız, nasihat edeceğiz, hatırlatmada bulunacağız ama Müslüman olarak ölmek mecburiyetindeyiz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Evet, Müslüman olarak can verin diyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Evet. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz birden, Müslümanız diyenlerin hepsi birden Allah'ın ipine, yani Allah'ın kitabına sımsıkı sarılması gerekir. Allah'ın ipi, Allah'ın gönderdiği kitabıdır. Peygamberidir, onun mesajlarıdır. Siz de وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ayrılığa düşmeyin Allah'ın kitabına, Allah'ın gönderdiği mesajına ve peygamberine kulak verin ve onun mesajına sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Sakın ha ayrılıp bölünerek kitap bir yerde, siz de bir yerde olmayın. Şu anda Müslümanlar kitapları bir başka yerde, kendileri bir başka yerde. Kitapları ayrı bir dünyada, kendileri ayrı bir dünyada. Her evde Kur'an-ı Kerim var ama en yüksek raflarda duruyor. En yüksek kılıflar içerisinde, muhafaza altında, hiç kimsenin eli dokunmuyor. Hatta nice insanlar var ki Kur'an-ı Kerim'e çocukların elini dokundurtmuyor. Niye? Almanya'dan getirttim, şu kadar marka aldım ben bunu diyor. Altın yaldızlı bu diyor. İçerisindeki yazılar şöyle böyle. Niye aldın? Ne olacak o? Koleksiyon malzemesi mi? Kur'an okunmak için indirilmiştir. Kur'an diriler için indirilmiştir. Ölüler kitabı değildir. Öyleyse sen de oku, ben de okuyayım. Hangi baskı olursa olsun, hangi memlekette baskısı yapılırsa yapılsın, Kur'an okunmak mecburiyetindedir. Okunacak, anlaşılacak ve ona göre yaşanacak. Değilse ne faydası var? Kur'an-ı Kerim'i en yüksek raflarda bulundurmanın, en güzel kılıflarla muhafaza etmenin ne faydası var? Çoluk çocuğa elini dokundurmamanın ne faydası var? Kur'an başucu kitabıdır, her an bakılacak. El altında bulunması gereken kitaptır, her an bakılacak. Müessesemizde, masamızın üzerinde bulunacak. Evde, elimizin altında bulunacak. Arabamızın torpidosunda bulunacak. Devamlı gözümüzün önünde, elimizin altında bulunacak ve okuyacağız. Neyse, kitap bir tarafta, biz bir tarafta olmayacağız. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Kitapla aramızı aşmayacağız. Kitapla her an birlikte olacağız. Birimiz kitaptan bir bölüm okurken, bir ayet okurken, bir diğeri, bu ayete benzer bir ayet de Zümer suresinde vardı. Bir başka kardeşimiz, buna benzer bir ayet Beyyine suresinde de geçmektedir. Hud suresinde de buna yakın bir ayet bulunmaktadır diyecek. Bu da nasıl mümkün olacak? Kitapla irtibatı kesmemek suretiyle, kitapla birlikte olmak suretiyle olacak. Öyleyse Müslüman kitapla irtibatını kesmeyecek. Kitapla birlikte olacak, kitaba sarılacak. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا. O günkü Mekke müşriklerine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği dönemdeki insanlara hitap ediyor. Ama bugün de aynı durumda insanlar pek çok. Evet. Kitap bir yerde, siz bir yerde olmayın. Allah'ın size verdiği nimetlerini hatırlayın. Allah size ne nimeti verdiyse onu hatırlayın. Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da onun bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Evs ve Hazreç yıllarca, hatta 100 seneden fazla bir zaman içerisinde birbiriyle düşman olmuşlar, savaş halinde olmuşlar. Allah gönderdiği son peygamber, son kitap, son mesajla onların arasını buluverdi. Hepsi kardeş oldular. Mekke'deki insanlar baskıncı ve yağmacıydılar. Onlar da İslam'la şereflendiler, onlar da kardeş oluverdiler. Yani her dönemde Kur'an'ın geldiği, her bir zamanda ve zeminde, her bir asırda insanlar birbirine düşman dahi olsalar Müslüman olmaları hasebiyle kardeş olurlar ve birlikte olurlar. Evet, siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Yani cehenneme gidecek ameller işliyordunuz. Müşriktiniz. Tevhid inancı üzere değildiniz. O anda ölseydiniz cehenneme gidecektiniz. Yani ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz ve Allah size bir peygamber gönderdi. O peygamberle birlikte bir kitap gönderdi ve sizi o ateş çukurundan düşmekten sizi kurtarıverdi. İşte cennete götüren doğru yolu bulasınız diye Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Kezalike yübeyinullahu leküm ayetihi leallekum tehtedû. peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Gönderdiği bu peygamber ve kitap vasıtasıyla insanlara doğru yolu gösteriyor, tarif ediyor. Değişik misaller vermek suretiyle apaçık ve net bir biçimde ayetlerini insanlara duyuruyor ve aktarıyor. Evet. 104. ayet. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İçinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru ve iyi olanı emreden, kötülüklerden sakındıran bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır. Bugün her Müslümanın asli vazifesi ve görevi bu. Herkes bunu yapmalı. Çünkü herkes çobandır. Aile reisi ailesinin içindeki insanların çobanıdır. Evet, herkes çoban. Müessesede çalıştırdığı işçilerin çobanıdır insanlar. Herkes çobandır. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğü sürüden sorumlusunuz. Öyleyse memur, amir, işçi fark etmiyor. Öğrenci, talebe, baba, anne fark etmiyor. Herkes insanlara doğruyu ve gerçeği söyleyecek, gerçeğe ulaştıracak, kötülüklerden de sakındıracaktır. İşte burada veltekum minkum ümmetün, siz böyle bir grup oluşturun. Sadece hocalar yapar bu işi, ben yapmam demeyin. Sen de etrafındaki insanlara doğruyu, hakikati, gerçeği duyurmak mecburiyetindesin. Bu da senin asli vazifelerin cümlesindendir. Öyleyse insanlara hayra çağıracak, insanlara iyiliği emredecek, insanları kötülükten alıkoyacak bir vazife yapılmalı Müslümanlar arasında. Vaiz efendi değişik görevlerde, değişik yerlerde yapar. Sen de her yerde yapacaksın. Sen de içerisinde bulunduğun ortam nedir? Dükkan, tezgah, fabrika, işletme, orada yapacaksın. Bir başkası bir başka yerde yapacak. Öğrenci okulunda yapacak, talebe arkadaşlarına. Öğretmen talebelere yapacak. Herkes değişik kesimlerde bu vazifeyi yapmak mecburiyetindedir. İşte Rabbimiz bize bunu da böylece bildiriyor. Sizden bir grup bu şekilde bu vazifeyi de ihmal etmesin. Bu vazifeyi yapanlar ve ulaike humul muflihun. Gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir. Gerçekten kurtuluşa kavuşanlar onlardır. Sen de ben de kurtuluşa kavuşmak istiyorsak öğrendiğimiz doğruları bu insanlara duyuralım. Evet. Biriyle karşılaştım. Ben kimsenin etlisine, tatlısına, sütlüsüne karışmam diyor. Niye? Sana ne derlerse ne yapacağım desinler. Peygamberlere bile demişler. Allah'ın görevlendirdiği o kimselere bile deli demişler. Sihirbaz demişler, şair demişler. Sana ne demişler? Niçin karışıyorsun bizim işimize? Alemin temizi sen misin demişler. Bizi temizliğe mi davet ediyorsun diye peygamberlere bile aynı itiraz yapılmış. Sana da doğruyu söylediğinde bir başkası sana ne diyebilir? Niçin karışıyorsun diyebilir. Tamam diyeceksin. Duymadım kabul edeceksin veya yutuvereceksin. İşte kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka insanları iyiliğe davet edici, kötülükten engelleyici durumda olmamız gerekiyor. 105. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَائِهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ. Kendilerine açık belgeler geldikten sonra Allah ve elçileriyle ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Evet, bugün Müslümanlar, bugün yeryüzündeki Müslümanların tamamı, Türkiye'de de var, Avrupa'da da var, Arap aleminde de var, hepsi bölük pörçük olmuş. Bölük pörçük olunca ihtilaflar araya girmiş. Dolayısıyla ellerinde tevhid inancının sembolü olan Kur'an ve peygamberin hadisi sünnetleri varken insanlar bölük pörçük olmuş, değişik değişik cemaatler oluşturmuşlar. Ondan sonra da azabı hak etmişler. Dünyada rezil ve rüsvay, ahirette de azabı hak etmiş durumdalar. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 105. ayet-i kerimesinde de buyurur ki kendilerine açık belgeler geldikten sonra Allah ve elçileriyle ayrılığa düşüp parçalananlar gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Parçalanmayalım, birlik halinde olalım. İslam tek bir cemaattir, tek bir ümmettir. Hangi cemaattensin diye soruyor. Hangi cemaati var mı? Tek bir cemaat vardır. İşte İslam cemaati. Müslümanız, bitti. Mutlaka insanlar kendi cemaatinden mi değil mi onu öğrenmek için soruyor. Hangi cemaattensin, kimlerdensin sen? Ben Müslümanım, İslam cemaatindenim, Allah'ın ve peygamberin istediği yoldayım diyeceğiz. Ayrı ayrı cemaatler, ayrı ayrı gruplar oluşturmayacağız. Çünkü bu ayet öyle buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Gerçekten kitap ve sünnet elinizde ve önünüzdeyken, apaçık bu kitapla hayatınızı tanzim etmeniz gerekirken, kalkıp da değişik cemaatlara, değişik şekilde kliklere uymak suretiyle siz bozulmayın, dağılmayın, parçalanmayın. Evet. 106. ayet. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Öyle bir gün gelecek ki, bazı yüzler mutluluktan parlayacak o gün, bazı yüzler de ızdırap ile kararacak o gün. Öyle bir hesap gününde yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra Allah'tan gelen gerçekleri örtbas mı ettiniz, kafir mi oldunuz denilecek. Ben de Müslümanım diyor ama faiz konusu gelince Müslümanlıktan çıkıveriyor, kafir oluveriyor. Ben de Müslümanım diyor, başörtüsü konusu gelince Müslümanlıktan çıkıveriyor, ayrılıveriyor. İşte bazı yüzler vardır ki pırıl pırıl olacak. Evet, mutluluktan dolayı parlayacak, bazıları da ızdırap ile kararacak. O gün yüzleri kararanlara ne denilecek? İman ettikten sonra siz gerçekleri örtbas ederek kafir mi oldunuz? اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. Evet. فَزُوقُ الْعَزَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Öyleyse tadın bakalım. Nankörlüğünüzden dolayı, küfretmenizden dolayı, Allah'a karşı saygısızlığınızdan dolayı tadın bakalım bu azabı denilecek o kimselere. Evet. 107. ayet. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Yüzleri pırıl pırıl olanlara gelince onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Yüzleri pırıl pırıl olanlar Allah'ın rahmeti içerisindedirler ve o rahmet içinde temelli kalıcıdırlar. Gerçekten onlar temelli kalıcıdırlar o rahmetin içerisinde. Niye? Bu dünyada Allah'ın istediği gibi onun emirlerine göre hareket ettiler, hayatlarını ona göre ayarladılar, ona göre ömürlerini tükettiler ve yüzleri pırıl pırıl apapak vaziyette cenneti elde ettiler. Allah'ın rahmeti içerisine girdiler ve orada da onlar ebediyen kalacaklardır. Orada belli bir sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene değil, ebedi olarak orada nimetler diyarı olan cennette onlar kalacaklardır. 108. ayet. Ali İmran suresi 108. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak ve mallahu yuridu zulmen lil alemin. İşte tüm bunlar Allah'ın size gönderdiği mesajlardır. Tüm bu okuduğumuz ayetlerin hepsi Allah'ın mesajlarıdır. Allah'ın bizi bilgilendirmesidir. Bu bilgilere göre yaşayın diye bize gönderdiği mesajlarıdır, vahiydir. Hakikati bildiren bu mesajları sana bildiriyoruz. Allah tüm yarattıklarının haksızlığa uğramasını istemez. Allah kullarından hiçbirine zulmetmez, haksızlık etmez. Dolayısıyla haksızlık etmeyeceğinden dolayı, merhametli oluşundan dolayı da insanlara peygamber göndermiş, kitap göndermiş, doğruyu, gerçeği bildirmiş. Hem sorusu hem cevabı içerisinde bir kitap göndererek buna göre imtihanı kazanın demiş. Bugün hiçbir imtihanda kitabı açtırmazlar. Soruları sorarlar, kitaplar yasak. Niye? Önceden bakacaktır, şimdi bakılmaz derler. Ama Allah kitabı göndermiş. İçerisinde nasıl olunacağı tarif ediliyor. Nasıl olunmayacağı da tarif ediliyor. O kitaba göre yaşa, imtihanını kazan demiş. İşte sorusu da cevabı da iç içe olan bir kitap. Bu kitapla hayatını tanzim et ve Müslümanca hayatını tüket diyor Rabbimiz. Son ayet 109, Ali İmran suresinin 109. ayeti. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Menkul ve gayrimenkul mallarımız var ya, onlar da mı Allah'ın? Tabi. Çoluk çocuğumuz da mı Allah'ın? Tabi. Vücut da mı Allah'ın? Bu vücut bizim değil mi? Hayır. Hepsi Allah'ın. Dilerse vücudun yarısını alıveriyor, felç geldi diyorsun. Dilerse gözün alıveriyor, kör oldu. Kulağın alıveriyor, sağır oldu diyorsun. Vücut senin miydi? Yok. Dolayısıyla vücut senin değil. Çoluk çocuk senin mi? Hayır. Allah dilerse alıveriyor elinden. Hani seninli ya? Allah aldı, bitiyor iş. Veren de o, alan da o. Mal mülk senin mi? Hayır. Trilyonlarca malın olsa bir anda bir depremle, bir sel felaketiyle, bir yangınla yok olabilir mi? Olur. İşte pek çok örnekleri var bunların da. Öyleyse gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ama geçici bir süre bize bekçilik yapmak üzere vermiş Allah. Vücudu vermiş, benim yolumda kullan demiş. Malı mülkü vermiş, servet vermiş, benim uğrumda kullan demiş. Benim uğrumda kullanmak suretiyle hayatını tanzim et demiş. Buna göre hayatını devam ettirirsem cenneti hak edersin. Değilse benim sana verdiğim vücut emanetini, bünye emanetini, kalp emanetini, göz kulak emanetini değişik yollarda kullanırsan, şeytanın yolunda kullanırsam cehenneme gidersin, cehenneme düşersin demiş. İşte insanlara verilen her şey, gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bize emaneten geçici bir süreyle verilmiştir. Bunları Allah'ın istediği doğrultuda kullanmamız da bize kitabı ile bildirilmiştir. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün işler döner dolaşır Allah'a varır. Burada ne kadar kafa tutarsan tut, elinde sonunda onun huzuruna varıp hesap vereceksin. Burada kul olursan onun huzuruna varıp onun rahmetiyle muamele ettiği kimselerden olup cennete gireceksin. Yani en son hesap görülme mahalli Allah'ın huzurudur. Mahşer yeridir. O büyük mahkemede herkes hesabını verecektir. Öyleyse verebileceğimiz hesabı burada ayarlayalım gidelim. Verebileceğimiz hesapları Allah'ın huzuruna varmış olmayalım. Böylece bugünkü dersimizde de Rabbimizin bize Ali İmran suresinde bildirdiği 92. ayetten 109. ayete kadar ne söylediyse onları hep birlikte öğrenmeye, anlamaya çalıştık. İnşallah okuduğumuz ayetlere göre yaşayanlardan oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.